الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تقربوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين قال الله تعالى فلا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محسن بھائی اور دوستو ایک آیت میں نے پڑھی جسے فرمایا گیا ہے کہ اسلام میں پورے سے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنا کرو کیونکہ تمہارا کھلا وہ دشمن ہے. تو یہ آئے جو میں نے پڑھی سے فرمایا گیا ہے کہ تم غم نہ کھاؤ اور تم گھبراؤ نہیں, تم ہی غالب ہو گئے بشرطے کہ تم ایمان والے. دنیا میں جو لوگ منظم ہوتے ہیں, دنیا میں انسانوں کے منظم ہونے کی مختلف بنیادیں ہوتی ہیں. انسان ایک ایسا جانور ہے, جاندار کو کہتے ہیں انسان, ایسا جاندار ہے جو کہ گروہ بنا کر اکٹھا رہنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور گروہوں کے اکٹھے ہونے کی بنیادیں ہوا کرتی ہیں. یہ بنیادیں رنگ و نسل ہوتا ہے, رنگ پر جب ہو گئے کالے سفید, نسل بھی یورپی ایشیائی اور جو ہے تو کاکیشین فلانے, اور رنگ ہو گیا, نسل ہو گیا, زبان ہو گئی, اردو بولنے والے, کشمیر بولنے والے, انگریزی بولنے والے, عربی بولنے والے, علاقے بھی علاقوں پر نسل. تو رنگ, زبان, نسل, علاقے, یہ بنیادیں ہوتی ہیں. اس پر لوگ مجبور ہو کر گروہ بناتے ہیں. اور کچھ ایک بنیادیں ہوتی ہیں نظریات, جس طرح کہ سوشلزم کا نظریہ آیا, اس نے انسانوں کو منظم کر لیا. کمیونزم کے نظریے نے انسانوں کو منظم کر لیا. پہلے دور میں جو ہے تو اس نے ہٹلر نے مصرزم پر منظم کر لیا, جرمن قومی ترقی پر. اس کے مقابلے میں جو ہے تو اتحادیوں نے, برطانیہ والوں نے, انہوں نے جو ہے فیٹریٹزم کو بدبختی کے نظریے پر منظم کر لیا. ان میں سب سے مضبوط بنیاد جو انسانوں کو گروہ بناتی ہے وہ مذاہب ہوتے ہیں, مذہب, جن پر انسانوں کا مقدس عقیدہ ہوتا ہے. وہ عام عقیدہ نہیں ہوتا, وہ بڑا مقدس, باغ مقدس اور زبردست وابستگی والا عقیدہ ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ انسانوں کو جو منظم ہونے کی بنیاد ملتی ہے وہ مذاہب سے ملتی ہے. پھر ہم ایسے کے لیے جب قوم کسی ایک نظریے پر زندگی گزارنا شروع کر دے, تو اس نظریے کے تحت اس کی روشنی میں ان کے سارے نظام وجود میں آتے ہیں, اور اس کے تحت ایک ان کا ایک کلچر, ایک سولائزیشن, ایک تہذیب, ایک ثقافت وجود میں آتی ہے, اور اس کے تحت ان کی عادات و اطوار وجود میں آتی ہیں, عادتیں, قدریں, ویلیوز. اس کلچر سولائزیشن کی بات ہے, ان کے اندر عادتیں اور قدریں وجود میں آتی ہیں, اور وہ ان کی نفسیات پر چھا جاتی ہیں. ان کے ساتھ ان کا نفسیاتی, جذباتی تعلق ہوتا ہے. اب کسی مسلمان کی کوئی مسلمان ہو پٹھان ہو اس کی اس کے گھر کی عورت پر کوئی ہاتھ ڈالے تو اتنا جذبات میں آتا ہے کہ اپنی جان دینے کو دوسری کی جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے, کیونکہ جس کلچر میں وہ پلا ہے اس میں قدر ہے, ایک ویلیو ہے, ایک عادت ہے. جس وقت بھی حالات آ جائیں اس سے مجبور ہو کر پورا عمل کرے گا, ہاں جی, ہی ول بی ریکٹنگ انڈر دی انفلوئنس آف دیٹ تھنگ. وہ چیز کے تحت جذبے میں آ کر استعمال ہو, ٹھیک ہے نا. اور یہ چیز, ہاں, اس میں ہمیشہ کے لیے جب کوئی آدمی بچے سالم سے رہے پلاس نم سے رہے جی زعفران خان, کیا بات طلب کر رہے تھے جی؟ ہاں, اس کے تحت وہ کلچر سولائزیشن ویلیوز عادات اخبار جو اس نظریے میں اس عقیدے نے اس کو دی ہوئی ہیں اس کی نفسیات کیسا ہیں, اس کے جذبات کیسا ہیں, اس سے وہ متاثر ہوتا ہے, اس سے وہ جوش میں آتا ہے, اس سے وہ انتہائی ہم فیصلے کرتا ہے, اور اس کہتے ہیں تو کچھ بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ اس کی تہذیب و ثقافت ہے, یہ اس کی عادات و اسوار ہے, یہ اس کی ویلیوز ہیں. اور ہمیشہ کے لیے جب ایک قوم دوسری قوم پر غالب آنا چاہتی ہے, اس پر چھا جانا چاہتی ہے, تو پہلے فوجی اور عسکری قوت سے اس کو فتح کرنے کے بعد پھر اس کی تہذیب و ثقافت کو, اس کی عادات و اطوار کو, ان سب کو اس کا نام و نشان بتانے کی کوشش کرتی ہے. نہیں, پہلا غلبہ کرتے ہیں وہ فوجی غلبہ کرتے ہیں, نہیں, فوجی غلبہ کرتے ہیں ہتھیار اس کے, اور دوسرے درجے ہیں پھر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تہذیب و ثقافت, ان کی عادات و اطوار یہ ختم ہو جائیں اور جیسے ہم چاہتے ہیں یہ ویسے ہو جائیں. برطانیہ نے بڑے صغیر کو فتح کیا عسکری اور فوج کی قوت سے, کیونکہ ان کے پاس تو تلوار تھی, نیزہ برچہ تھا اور توڑے دار بندوق تھی, ہاں جی, اور وہ وہاں سے توپ اور ٹینک کو لے کر آئے آگے سے, جس کے ان کے پاس جواب نہیں تھا. اور پھر آگے یہ ساتھیوں کو بھی آگے ایسے غیر معیاری لوگوں کے ہاتھوں میں اسلامی ملکت آئی ہوئی تھی جو اپنے مفاد استعمال ہو ایسے مفاد پرست تھے, تو اگر ان کی بے اتفاقی مفاد پرست تھی اور جو ہے کہ ان کے اصلے کی برتری اور منظم ہونا, غالب آ گئے. غالب آنے کے بعد دوسرے وہ لوگوں نے یہ کوشش کی کہ اپنے پارٹیوں کو لا کر اور ایک بڑی سطح پر اپنا تبلیغی کام کر کے یہاں کے دین و مذہب کو, یہاں کے دینوں کو, یہاں کے مذاہب کو خاتمہ کر دیں, تاکہ اس کے نتیجے میں جو یہاں کی تہذیب و ثقافت ہے اور جو عادات و اطوار وجود میں آئی ہیں وہ ختم ہو جائیں اور ان کا اقتدار جو ہے وہ دائمی اور اٹرنل ہو جائے. اور اس پر جو ہے تو جب ان کے پاس بھی آیا اور یہاں کام کیا تو تھوڑے عرصے کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ نظریہ اور عقیدہ جو ہے اس کو ایسے دلائل چاہیے ہوتے ہیں جو کہ جاری منطق اور فلسفہ کو مطمئن کرے اور جس کے تاریخی حقائق ہوں, وہ تاریخی حقائق کی بنیاد پر جھٹلایا نہ جا سکتا. تو ان کو اندازہ ہوا کہ ان کے بعد جو عیسائی مذہب تھا وہ منطقی, اس کا فلسفہ اور منطق کے لحاظ سے وہ کمزور تھا, اور اس کے مقابلے کا عامی مسلمان کھڑے ہو کر دلائل دیتا تھا تو ان کے بڑے بڑے پاس جو ناجواب کر رہے تھے. اور ہر چیز جو تاریخ یا قائد کو مطمئن کرتی ہے ان کی تاریخ کو بھی مطمئن نہیں کر رہی, جس کے نتیجے میں ان کو اندازہ ہوا کہ اسلام سے کامیاب نہیں ہو سکیں گے, ہم چھاڑ نہیں سکیں گے. تو اس میدان کو چھوڑ کر انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے جو ہے تو مستری اسکول کھولے اور نئے مستری اسپتال کھولے اور خدمت خلق کے انجیو یہ ادارے جو آج آپ کے یہاں کام کر رہے ہیں ایک لائے، اور اس میں انہوں نے اس طریقے سے کیا کہ آہستہ آہستہ ان کو احسان سے ممنون احسان کر کے صحت کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، باقی ضروریات کے لحاظ سے ان کو ممنون احسان کر کے آہستہ آہستہ ان کی عادات و اطوار کو، ان کی ثقافت اور تہذیب و تمدن کو، ان کی کلچرل سولیزیشن کو آہستہ آہستہ کا خاتمہ کر دیا. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں کسی چیز ہے نہیں ہے جس کا کوئی خاتمہ کر سکے. سب اکرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت طویل سجدہ کیا، ہمیں حیرت ہوئی اور آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت طویل سجدہ فرمایا، تو آپ نے فرمایا میں نے تین دعائیں مانگی. ایک دعا تو یہ مانگی کہ یا اللہ میری امت پر ایسا کار مسلط نہ ہو جس سے اس کا مکمل خاتمہ ہو جائے، یہ دعا قبول ہو. پھر میں دعا مانگی یا اللہ پر کوئی ایسا ظالم مسلط نہ ہو جو ان کا مکمل خاتمہ کر دے، یہ دعا بھی قبول ہو. پھر میں دعا مانگی کہ یا اللہ ان کے آپس میں اختلافات اور لڑائی جھگڑے نہ ہوں. عام طور پر آپ سنتے رہتے ہیں یہ دعا قبول نہیں ہوئی، نہیں ایسی بات نہیں، اس دعا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا. آپ کی دعا کو اللہ پاک رد نہیں فرما رہا، اس دعا کے کرنے کو روک دیا، اختلافات آپس کے آئے. تو یہ تو فضل تعالیٰ ایک ایسا دین ہے کہ کتنے خراب حالات کیوں نہ آ جائیں ہمیں اور آپ کو تسلی ہونی چاہیے کہ ہمارا اور آپ کا مکمل خاتمہ کوئی نہیں کر سکے، اہل اسلام کا مکمل خاتمہ کوئی نہیں کر سکے، خواہ کتنے زیادہ حالات کیوں خراب نہ. تو آئے اس کے جو آخری آپ نے فرمایا ہوا ہے کہ میں اس حبشی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جو کہ اس میں لشکر کے ساتھ لڑائی کرے گا، اس لشکر کا ایک سرا جدہ میں ہوگا اور دوسرا سرا اس کا بیت اللہ شریف کے پاس ہوگا. جی ضروری مضمون میں بیان کر رہا ہوں، توجہ ہوں، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں. میں سامنے جو آدمی بیٹھا ہوا نا متوجہ نہ ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. کہ میں اس حبشی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تو اس کے لشکر کا ایک سرا جدہ میں ہوگا، دوسرا لشکر کا سرا بیت اللہ شریف کے پاس ہوگا اور بیت اللہ شریف کیا ہے کہ اس پتھر کو اکھاڑ کر اس کو منظم کر دے گا، بس دنیا کا خاتمہ اس وقت اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا. اس سے پہلے کتنے خراب حالات کیوں نہ جائیں، کتنے طاقتور بادشاہ تم کے فرما روا کیوں نہ جائیں، وہ مد مسلمہ کا مکمل خاتمہ نہیں کر سکے. 1857 کی جنگ آزادی میں جس وقت کے اکابر دیوبند لڑے ہیں سامنے دو آدمی بیٹھے ہیں، ان کو میرے سامنے ہٹ جائیں اپنی باتیں کرتے ہیں تو لدا بیٹھ کر باتیں کریں، میرے سامنے ہٹ جائیں. جو آج مسجد کے اندر آئے ہوئے ہیں میرے سامنے بیٹھ کر باتیں نہ کریں، باتیں کرنی ہیں باہر باتیں مقبول کر کے آئے ہیں، یہ انتہائی بیوقوفی کی علامت ہوتی ہے. کتنے سخت بادشاہ، کتنے سخت فرما روا کے نہ جائیں، اس عمر کا خاتمہ نہیں کر سکتے. اس عمر کی جنگ آزادی میں جو اکابر دیوبند لڑے اور شاملی کے میدان میں ان کو شکست دی، ان کے توفانے پر قبضہ کیا مولانا رشید بن غفور رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ زامن شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے. تو اس بات سے ان کا فیصلہ ہوا کہ اس جنگ کی بنیاد مسلمان بنے ہیں، کیونکہ ان کا جہاد کا عقیدہ ہے قرآن پاک میں اور قیام حکومت کا عقیدہ ہے. اسلامی حکومت کا قیام ہمارے فرائض میں سے ہم فریضہ ہے اور اس کے لیے جو جہاد کرنا اس کے لیے جہاد کرنے کا وقت آیا وہ کرنا ہمارے ذمہ ہے. کہ دو باتیں انگریزوں کی حکومت کو یہاں پکوان نہیں دیتی، لہٰذا ان کا فیصلہ ہوا کہ ان کو تھوک کے ساتھ ان کا ایسا کا قیام دیا جائے کہ ان کا نام و نشان نہ رہے. اور یہ جو ہے جرنیلی سڑک جسے کہتے ہیں جو کہ ترخم سے لے کر وہ کلکتہ تک جاتی ہے، ادھر میں نہیں سڑک یہ جو روڈ بھی اسٹاپ کہتے رہے، اس پر مسلح فوج چلائی انگریزوں نے جن کو یہ حکم تھا کہ جو داڑھی والا سامنے آ کر سوٹ کیا جائے, اور لوگوں میں جان بچانے کے خوف کے مارے مسلمان نے پہلی دفعہ یہ بے غیرتی اور دوسری کی کہ اس پہ اپنے گاڑی کے باہر ہٹائے, ورنہ اس بے غیرتی کو تیار نہیں ہوتا تھا مسلمان. تو انہوں نے کہا کہ چلو اگر یہ علامت ہم ہٹا رہے ہیں تو جس کا کوٹنا لمبا جس کا کرتا ہو اس کو شوٹ کرو, کیونکہ یہ فنڈامنٹل سے اتنے سخت حالات. ایک خط ہے اس کا, ایک فوجی کا رپورٹڈ خط ہے, کبھی میں اس کا حوالہ نکال کے بتاؤں گا. اسے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ایک باغی کو پھانسی پر لٹکایا ہوا ہے اور فارغ ہو کر ہم کھانا کھا رہے ہیں اور اس کی جان نکل رہی ہے اور وہ اتنے پیچ و تاب کھا رہا ہے کہ اس سے انگریزی کا آٹھ کینسر بن رہا ہے, آٹھ کا انگریزی کینسر بنا رہا ہے, اور ہم اس کے پاس بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں اور اس منظر کو بھی دیکھ رہے ہیں. اتنی سختی کی ہم نے, لیکن تب بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ہمارا خاتمہ نہیں کر سکتا. آج کے دور میں دنیا اسلام میں عام طور پر اور پاکستان میں خاص طور پر دشمن یہاں سے دین و مذہب, یہاں کی ثقافت, یہاں کے کلچر اور یہاں کی ویلیوز اور عادات و اتوار کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے. دشمن دنیا اسلام سے عموماً اور پاکستان سے خصوصاً اس بات کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے, کیونکہ تیرے پاس اس بات کی منصوبہ بندی نہ ہو تو اپنا کام کر, تجھے اس بات کا شعور نہیں ہے, اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ نظریہ عام چیز نہیں ہوا کرتی, اس سے مستقبل میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر اس سے دوسرے نظریے کو توڑنا ہوتا ہے. یہاں کا گورنر جیسے گزرا ہے سر جارج روسکیپل, جس کے نام پر سنگار کا روسکیپل حال ہے, گورنر گزرا ہے. اس نے سر صاحبزادہ عبدالقیوم خان جو سنگارے کے بانی ہے, اس کو پیغام بھیجا دی رات کو کہ جلدی آ کر مجھ سے ملو. ہاں وہ کتنا مشکل کام, آدھی رات کو بیچارہ اٹھا, ان نے کپڑے بدلے, کپڑے بدلنے کے بعد بگی موٹروں کو زمانہ نہیں, بگی دو گھوڑوں والا کی گاڑی, دو گھوڑوں والی گاڑی باندھی, پھر تیار کیا اس کو, نکل کر آیا اور ریلوے اسٹیشن کے سامنے جس جگہ سرکاری عمارتیں ہیں ایک جگہ سر صاحب عبدالقیوم خان کا گھر اس جگہ تھا, اور اس کیبل کا گھر جہاں یہ پی اے خیبر کا جو دفتر ہے یہ اس کا گھر تھا. ملنے کے لیے آیا اس کو, اس نے کہا کیا بات ہے, اور اس نے کہا ادھر خیبر ایجنسی نے ایک مولوی اٹھا ہے اور اس نے انگریزوں کے خلاف کام شروع کر دیا ہے. تو اس سے وہ خاص اس قسم کے ساتھ بےتکلف دوست تھا, اس نے کہا کہ آدھی رات کو کھانے کا مجھے کیا فائدہ تھا, آدھی رات کو تم نے اٹھایا ہے مجھے, ایک مولوی ہے نا صبح میں اس کو ٹھیک کر دوں گا. اس کے اوپر نے تاریخی جملہ بولا اس سامنے, اس نے کہا تم اس کو معمولی سمجھتے ہو, یو آر محمد واز ناٹ ناٹ مور دین ایم اللہ. تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھا ایک ملا ہی تھا, یہ بات کی اس کے اوپر نے, یہ بات کی. تو یہ اہل کفر اس بات کو جانتے ہیں کہ نظریہ جب تک مٹ کر ختم نہیں ہو جاتا, اس سے انسانوں کو منظم کر کے ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کر کے دوسرے نظریے کو ضرور توڑنا ہوتا, کیونکہ دنیا میں آدمی سے نہیں لڑتا, اس دنیا میں نظریے سے لڑتا ہے. اور جب ان قدروں کو ان ویلیوز کو خاتمہ کر, جو لوگ ان قدروں اور ویلیوز کو, ان عادات و اتوار کو, اس کلچر سولائزیشن کو, اس ثقافت و تہذیب کو, ان عادتوں کو جو ان کی نفسیات میں لوگوں کی داخل ہوئی ہیں, ان کا خاتمہ کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, تو آگے سے شدید درد عمل آتا ہے. اور ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر یا ایک پاش پاش ہو جاتا ہے یا دوسرا پاش پاش. تو آج کے اس بیان میں میں ایک اہم پیغام دے رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس مملکت کے اسلامی نظریات, اس مملکت کا اسلامی کلچر, اس مملکت کی اسلامی سولائزیشن, اس مملکت کی اسلامی ثقافت, اس مملکت کی اسلامی تہذیب, اس مملکت کے انسانوں کی اسلامی عادتیں, وہ ان کی نفسیات کا حصہ ہیں، ان کے جذبات کا حصہ ہیں. اگر ان کو خاتمہ کرنے کی کوشش کرو گے تو آگے سے آپ کو سخت رد عمل پیش آئے. اور رد عمل کے بارے میں آپ کو ایک کہانی سناؤں، قاضی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی بتائی ہوئی، اس میں زبردست اس میں دانشوری فلسفہ کو بیان کیا ہے کہ ایک بلی نے بہت سارا نقصان پہنچایا، اس کے کبوتر کی مرغیاں مختلف چیزوں سے کھائی ہوئی تھیں. تو اس نے کہا کہ اس کو میں ایسے نہیں ماروں گا، اس کو میں کمرے میں بند کر کے پہلے اس کو دل ٹھنڈا کروں گا، اس کو پھر ماروں گا. تو اس کو کمرے کو بند کر کے اس کو اس طرح کو کچوکے دے کر ہاں جی لکڑی سے اور لاتے مار کر اس کو اس سے جو تھا چار سے میں شروع کیا نا، اس سے ایک دروازہ دوسرا دروازہ ایک کھڑکی دوسرا کھڑکی ایک ہندان دوسرا تو ہندان سے دیکھا ان کچوکوں سے اور چارچر سے ہاں جی، اس کے بندہ اس کو اندازہ ہوا کہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو اس نے مارا جھپکا اور پکڑا اس کو گردن سے، اس کا خاتمہ کر کے چھوڑ دیا کہ اس کے لیے بڑی فوجیں بڑے اسلحے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، کیونکہ جس وقت انسان جذبات میں آ کر کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر معمولی سے معمولی چیز بھی بہت بڑے بڑے خطرناک کام کر لیتی. تو آگے پھر اس نے ایک عجیب اپنا دانش پرانا جملہ بولا ہے سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کسی چیز کو اتنا زیادہ ستاؤ نہیں، اتنا زیادہ کارگر نہ کرو، اتنا زیادہ کارنر نہ کرو، کسی کو اتنا ستانا، اتنا پریشان کرنا اور اتنا عزیز کو تکلیف دینا کہ آخر وہ سب کچھ کرنے مرنے پر مجبور ہو جائے، یہ کبھی نہ کرو. سب کچھ کر گزرنا ہے، اس اصول کو ہمیشہ زندگی کے لیے رکھے کہ کسی کے عادات و اطوار، نفسیات، جذبات جس کے ساتھ اس کی وابستگی ہے اس کو کبھی نہ چھیڑے، اور خاص طور پر اسلام کہ اس کے اصولوں کو، اس کی تعلیم کو، اس کی ثقافت کو، اس کے جذبات کو، احساسات کو جو کہ سمت مسلمہ کے اندر ہیں، اس کے خاتمہ کرنے کو، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے آپ آگے بڑھ رہے ہیں. تو کیا یہ کوئی نعوذ باللہ مردہ دین ہے جس کے پاس بان نہ ہو؟ ذرا خاص ہے کوئی مردہ دین ہے جس پاس سٹینڈ لانے والے نہ ہوں؟ ذرا خاصا یہ کوئی ایسا دین ہے کہ جس کا ساتھ دینے والے نہیں؟ دنیا کی 6 ارب آبادی میں سے 2 ارب ایسے لوگ ہیں کہ اس آدمی کو آپ دیکھتے ہوں گے آج کہتے ہیں نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھ رہا ہے، نہ کچھ کر رہا ہے، نہ کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے اس لیے اسلام کے ساتھ وابستگی کی ہوگی کہ جان دینے کو تیار ہو جائے. یہاں دیکھو کہ اس میں بوسنیا کے مسلمانوں کا ہی حال کر دیا انہوں نے، عورتیں اسکرٹ پہن کر سڑکوں پر پھرنے لگ گئی اور کلمہ تک نہیں آتا تھا ان کو. لیکن اس وقت جب نہ حملے کیے ہیں اور کہا عیسائی ہو جاؤ ورنہ ہم تمہارا خاتمہ کرتے ہیں، تو انہوں نے جانے دیے، لیکن انہوں نے جو ہے تو اور اس کو نہیں کیا، جان تو دے دیے لیکن عیسائی نہیں ہوئے. کلمہ نہیں آتا تھا، نماز روزہ جس کا نہیں تھا، اور آدھی گانے نگے کی اسکرٹ پہنی عورت تھی اسے بھی جان دیے اور عیسائی کو قبول نہیں کیا. اسلام پر صرف اتنی بات کو پتا کہ میں مسلمان، کلمہ نہ آتی اس لفظ پر جان دیے تھے. وہ بستگی ہے وہ فوج نکالا مت مسلمہ کی اپنے رب الجلال کی ذات کے ساتھ وابستگی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باکمال کے ساتھ وابستگی ہے، اور قرآن و حدیث کو زندہ اعمال کے ساتھ وابستگی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو سمجھ توفیق عطا فرمائے. سنتے پڑھ لیں.